Bugün Google Ads dünyasının karanlık bir köşesine, sahte tıklamalara odaklanıyoruz. Elimizde Mr. Digital Mustafa'nın bu konudaki kapsamlı bir analizi var. Eğer reklam bütçenizin neden hızla tükendiğini, gerçek müşterilere ulaşmakta neden zorlandığınızı merak ediyorsanız, bu sohbet tam size göre. 2025'e girerken nelere dikkat etmeliyiz, ona bakacağız. Mustafa'nın analizi net. Bu sadece cebinizden çıkan para değil. Google'daki itibarınız, kalite puanınız, reklamlarınızın nerede görüneceği hepsi etkileniyor. Peki nedir bu sahte tıklama? Kim neden yapar? Ve en önemlisi nasıl korunuruz? Gelin bu konuyu biraz deşelim. Kesinlikle. Ve şunu baştan söylemek lazım. Bu tehdit sürekli değişiyor, evriliyor. Mustafa'nın yazısı da bunu güzel özetlemiş. Hani bir kere ayarladım bitti diye bir şey yok maalesef. Sürekli gözünüzün üstünde olması lazım. Biz de bu incelemede kaynağın işaret ettiği tespit ve engelleme yollarına odaklanacağız. O zaman en temelden başlayalım. Sahte tıklama deyince ne anlamalıyız tam olarak? Analiz nasıl tanımlıyor? Aslında tanımı çok net. Reklamınıza tıklayan birinin gerçek bir müşteri olma niyeti yoksa, amacı sadece sizin o tıklama için ödediğiniz parayı, yani bütçenizi harcatmaksa, bu sahte tıklamadır. Bunu yapan rakipler olabilir ya da otomatik botlar, yani yazılımlar olabilir. CPC modeli yüzünden her tıklama bir maliyet. Niyet ne olursa olsun. Anladım. Tıklama başına ödeme yapınca kötü niyetli tıklamalar direkt zarar yazıyor yani. Aynen öyle. Ve sonuçları gerçekten can sıkıcı. Bütçeniz belki gün ortasında bitiyor, sitenize birileri geliyor ama 2 saniye durup çıkıyor. Ne form dolduruyor, ne arıyor, hiçbir şey yok. İstatistikler yanıltıcı olabilir o zaman. Çok tıklama var gibi görünür. Ama işte tam olarak o. Yüksek tıklama, sıfır dönüşüm. En kötüsü de analizde belirtildiği gibi bunu fark etmezseniz haftalarca hatta aylarca devam edebilir. Binlerce, on binlerce lira boşa gidebilir. Bu ciddi bir risk. Peki ama neden? Yani bir rakip neden benim reklam bütçemi bitirmek istesin ki? Mantığı ne bunun? Kaynak 3 ana sebep üzerinde duruyor. Birincisi en barizi, doğrudan rekabet. Rakibiniz sizin reklamlarınızı saf dışı bırakmak istiyor. Sizin bütçeniz bitince kendi reklamları daha ucuza, daha üst sıralarda çıksın diye. Bildiğimiz pazar savaşı aslında. Tamam, bu anlaşılır. Başka? İkincisi daha organize bir durum. Tıklama çiftlikleri ve bot yazılımları. Bunlar resmen endüstrileşmiş. Yüzlerce, binlerce cihaz veya yazılım otomatik olarak sizin reklamlarınıza saldırıyor. Bunların amacı ya size zarar vermek ya da başka bir şekilde bundan fayda sağlamak. Üçüncü bir neden var mıydı? Var, o da biraz daha dolaylı. Diyelim ki bir rakibiniz var, TBMS'i yani tıklama başı maliyeti düşük tutarak üst sıralara çıkmak istiyor. Sizin gibi daha yüksek teklif verenlerin bütçesini hızla eriterek rekabeti azaltıp kendine alan açmaya çalışıyor. Sizin paranız bitince o daha rahat hareket ediyor. Yine rekabet yani. Anladım. Farklı motivasyonlar söz konusu. Peki bu saldırılar hep aynı mı yoksa türleri var mı? İşte orası biraz daha karmaşık. Kaynağa göre birkaç farklı türü var. Birincisi manuel tıklamalar. Yani insanlar mı yapıyor bunları? Evet, insanlar, rakipler, eski çalışanlar, hatta size kızgın bir müşteri bile olabilir. Kendi bilgisayarından, telefonundan, bazen VPN kullanarak IP adresini değiştirip belki hep aynı saatlerde tekrar tekrar tıklıyorlar. Amaç belli, günlük bütçenizi tüketmek. Biraz ilkel ama etkili olabilir demek ki. İkincisi ve asıl baş belası olan bot saldırıları. Bunlar tamamen yazılım, inanılmaz sofistike olabiliyorlar, sürekli IP değiştiriyorlar, farklı cihazlarmış gibi görünüyorlar, hatta sayfanızda aşağı yukarı kaydırıp insan gibi davranmaya çalışıyorlar. Gerçek kullanıcıyı mı taklit ediyorlar yani? Aynen. Bazen basit formları doldurmaya bile yeltenebiliyorlar. Ve Mustafa'nın analizinde altı çizilen tehlikeli nokta şu, bu botlar Google'ın standart filtrelerini atlatabiliyor. Google bunları gerçek sanıp sizden para alabiliyor. İşte bu çok ciddi. Vay canına. Bu gerçekten endişe verici. Üçüncü tür neydi? Üçüncüsü tıklama çiftlikleri yani ClickFarms. Düşünün, genellikle iş gücünün ucuz olduğu yerlerde yüzlerce telefonun olduğu odalar, gerçek insanlar düşük ücretlerle organize bir şekilde sürekli farklı reklamlara tıklıyorlar. Gerçek insan, gerçek cihaz. Tespiti zor o zaman. Çok zor, çünkü teknik olarak gerçek kullanıcı gibi görünüyorlar. Farklı IP'ler, gerçek cihazlar, bunları ayırt etmek botlardan bile daha zor olabiliyor. Yani özetlersek, manuel, bot veya çiftlik, sonuçta günlük bütçeniz belki öğleden sonrayı göremiyor, potansiyel müşteriler tam sizi ararken reklamınız yok, tıklama maliyetiniz artıyor, yatırım getirinizi düşüyor, kalite puanınız zedeleniyor, felaket senaryosu gibi. Peki nasıl anlayacağız, nereden şüpheleneceğiz, ilk işaretler neler olmalı? Sanırım ilk akla gelen kampanyalarda böyle ani mantıksız tıklama artışları, değil mi? Ya da bütçe normalden çok daha hızlı eriyorsa, belki de hedeflemediğimiz bir yerden, mesela sadece İstanbul'u hedeflerken, ne bileyim Hindistan'dan falan tıklama gelmesi gibi durumlar. Analiz ne diyor ilk, nereye bakalım? Aynen öyle. Bu saydıklarınız en bariz alarmlar. Mr. Digital Mustafa'nın ilk önerisi hemen Google Ads paneline girmek, orada kampanyalar bölümünde sütunları özelleştirerek raporlarınıza iki kritik metriği eklemeniz lazım. Geçersiz tıklamalar ve geçersiz tıklama oranı. Geçersiz tıklamalar. Yani Google'ın zaten fark edip para almadığı tıklamalar mı bunlar? Evet, tam olarak o. Google'ın kendi filtrelerinin yakaladığı tıklamalar ve işte burada kaynak önemli bir ipucu veriyor. Eğer günlük geçersiz tıklama oranınız %10'u geçiyorsa, bu durum ciddi bir saldırı altında olabileceğinizin güçlü bir işareti olabilir. Tabii bu sadece buzdağının görünen kısmı ama iyi bir başlangıç noktası. Tamam, yani paneldeki bu oran %10'u geçerse dikkat. Ama sanırım her şey bu kadar basit değildir. Davranışlara bakmak lazım dedik. Ne gibi anormallikler aramalıyız sitede? Kesinlikle. Sadece oranlara bakamayız. Kullanıcı davranışları çok daha fazla şey anlatır. Analizde öne çıkan bazı kırmızı bayraklar şunlar. Mesela aynı IP adresinden çok kısa sürede anormal sayıda tıklama gelmesi. Veya hedeflemediğiniz ülkelerden, şehirlerden yoğun trafik. Mesela sadece Ankara'yı hedeflerken Kayseri'den yüzlerce tıklama gelmesi gibi mi? Aynen. Ya da siteye girenlerin ortalama kalma süresinin çok düşük olması. Analizde 5 saniyenin altı kritik diyor. Adam geliyor, hiçbir şeye bakmadan anında çıkıyor. Yüksek hemen çıkma oranı yani. Bir de özellikle gece geç saatlerde, normalde trafik olmaz dediğiniz saatlerde ani tıklama artışları varsa bu da çok şüpheli. Peki bu IP adreslerini, sitede kalma sürelerini falan nasıl göreceğiz? Google Analytics IP'yi göstermiyor diye biliyorum, değil mi? Çok doğru. Analytics gizlilik sebebiyle IP vermiyor. İşte tam bu noktada Mr. Digital, Mustafa, StatCounter veya Yandex Metrika gibi üçüncü parti araçları öneriyor. Bu araçlar size her ziyaretçinin IP'sini, lokasyonunu, sitede ne kadar kaldığını, hangi sayfaları gezdiğini gösteriyor. Buradan şüpheli IP'leri tek tek tespit edip Google Ads'te engelleyebilirsiniz. Anladım. Yani Analytics yetmiyor, bu tür ek araçlar şart diyebiliriz. Bir de dönüşümler vardı galiba, değil mi? Tıklamaların kalitesini anlamanın en iyi yolu o sanki. Evet, evet. Dönüşümler belki de en net gösterge. Analitik'teki örnek çok net. 100 tıklama aldınız ama 0 dönüşüm var. Tek bir satış yok, form yok, arama yok. Bu çok şüpheli. Ya da günün belli bir saatinde, diyelim öğleden önce, onlarca tıklama geliyor ama o saat diliminde hiç arayan, soran olmuyor. Büyük ihtimalle o tıklamalar ya sahte ya da tamamen alakasız kişilerden geliyor. Sonuçta amaç tıklama almak değil, işe yarayan tıklama almak. Bu istenmeyen misafirleri nasıl kapı dışarı edeceğiz? Tek bir ayarla olmuyor anladığım kadarıyla. Maalesef, keşke olsa ama tek bir sihirli düğme yok. Analiz de bunu söylüyor zaten. Sistematik gitmek lazım. Hem bizim manuel yapabileceğimiz şeyler var, hem de teknolojiden faydalanacağımız yöntemler. Önce manuel olanlara bakalım isterseniz. Olur, bakalım. Birincisi, az önce konuştuğumuz IP engelleme. StatCounter gibi araçlarla bulduğunuz o şüpheli, tekrar eden IP'leri Google Ads'te Ayarlar, ek ayarlar, hariç tutulan IP'ler kısmına ekliyorsunuz. Bu IP'ler bir daha reklamınızı göremiyor. Ama çok fazla IP geliyorsa bunları tek tek elle girmek çok zor olmaz mı? Olur tabii. Özellikle yoğun saldırılarda manuel IP engelleme yetersiz kalır, ona birazdan geleceğiz. Ama diğer manuel adımlar da var. İkincisi, hedef kitle hariç tutma. Google Analytics hesabınızı Ads'e bağlayıp sitenizde mesela 10 saniyeden az kalanları veya sadece tek sayfa gezip çıkanları bir düşük kaliteli kitle olarak tanımlayabilirsiniz. Sonra bu kitleyi Ads'te hariç tutarsınız. Yani merak ettim ama alakam yokmuş diyenleri elersiniz bir nevi. Mantıklı. Başka ne var manuel? Üçüncüsü, lokasyon ve zamanlama kısıtlaması. Bu çok kritik. Hizmet vermediğiniz tüm ülke ve şehirleri hariç tutmanız lazım. Sadece İzmir'e hizmet veriyorsanız diğer 80 ili ve tüm dünyayı engellemelisiniz. Bir de saldırılar genelde gece artıyor dedik ya, gece yarısından sabaha kadar reklamları durdurabilir veya sadece dönüşüm aldığınız saatlerde, genelde mesai saatleri yayınlanacak şekilde zaman planlaması yapabilirsiniz. Dördüncü olarak da anahtar kelimeler sanırım. Aynen, stratejik, anahtar kelime eşleme türleri, analiz, geniş eşleme için resmen tıklama çöpü diyor. Çünkü çok alakasız aramalarda bile reklamınız çıkabiliyor. Bu da sahte tıklamaya zemin hazırlıyor. Bunun yerine niyetin daha net olduğu sıralı kelime grubu veya tam kelime eşleme kullanmak çok daha sağlıklı. Daha az ama daha kaliteli trafik çekersiniz. Anlaşıldı. Manuel yöntemler bunlar. Ama o sofistike botlara karşı bunlar yetmez gibi geliyor bana. Kesinlikle yetmez. İşte burada teknoloji devreye giriyor. Mr. Digital Mustafa'nın analizi de otomatik tıklama koruma yazılımlarının artık bir lüks değil, bir gereklilik olduğunu söylüyor. ClickSeize, ClickStyle, ClickGuard gibi isimler öne çıkıyor. Ne yapıyor bu yazılımlar tam olarak? Şöyle düşünün, reklamınıza gelen her tıklamayı anlık olarak inceliyorlar. IP adresi, konumu, cihazı, sitedeki davranışı, VPN kullanıp kullanmadığı gibi onlarca sinyale bakarak bunun bir bot mu, şüpheli bir tıklama mı olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Şüpheli buldukları IP'leri de anında otomatik olarak sizin Google Ads hesabınızdaki engelleme listesine ekliyorlar. Yani bizim manuel yapmaya çalıştığımız IP engellemeyi çok daha hızlı, akıllı ve otomatik yapıyorlar. Otomasyon yani. Kulağa iyi geliyor. Hem de nasıl? Üstelik size detaylı raporlar da sunuyorlar. Kim engellendi, nereden saldırı geliyor, hangi kampanyanız risk altında gibi. Analizde bazıları için ücretsiz deneme süreleri olduğu da belirtilmiş. ClickSeize 7 gün, ClickStyle 14 gün gibi. Alternatifler de var tabii. Traffic Guard, Lunio AI gibi. Peki neden bu kadar önemli? Analizdeki iddia çok net. Sahte tıklamaların %60'ından fazlası manuel fark edilemiyor. Ve Google'ın kendi filtreleri de yetersiz kalıyor. Bu yazılımlar işte o açığı kapatıyor, bütçenizi koruyor, yatırım getirinizi, ROI'yi arttırıyor. %60 gerçekten çok yüksek bir oran. Demek ki sadece elle kontrol etmekle olmuyor bu iş. Peki bu yazılımlar dışında Google Ads panelinde kendimiz yapabileceğimiz başka ince ayarlar var mı? Kaynakta geçiyor muydu? Evet, birkaç tane daha var. Mesela genellikle daha düşük kaliteli trafik getirdiği söylenen Google arama ağı iş ortaklarını kapatmak. Bunlar Google dışı arama motorları veya siteler. Eğer işiniz için çok kritik değilse görüntülü reklam ağını, yani web sitelerindeki banner reklamlarını kapatmak, özellikle hizmet sektörü gibi alanlarda pek dönüşüm getirmez. Başka? Hedef kitle ayarlarında demografik bilgilerini gizleyen, bilinmeyen, yaş ve cinsiyet gruplarını hariç tutmak, botlar veya ilgisiz trafik genelde bu gruba giriyor. Ve son olarak Google'un otomatik önerilerini dikkatli kullanmak, hatta kapatmak, bazen kontrolsüz genişlemelere yol açabiliyor. İşte tüm bunları manuel kontrolleri, otomatik yazılımı ve bu panel ayarlarını birleştirdiğinizde kaynak diyor ki sahte tıklamaları %90'lara varan oranda azaltabilirsiniz. Peki tüm bu savunma mekanizmalarını konuşurken aklıma şu takılıyor. Google ne yapıyor bu konudan? Yani platform onların, parayı onlara veriyoruz. Kendi filtreleri ne kadar işe yarıyor? Çok kritik bir soru bu. Analiz de bu konuya değiniyor. Evet, Google Ads'in kendi içinde bir otomatik sahte tıklama tespit sistemi var. Hani çok bariz olanları, aynı IP'den sürekli tıklama, anormal hızda tıklama, bilinen bot kaynakları gibi şeyleri yakalayıp bunlar için sizden zaten para almıyor. Paneldeki geçersiz tıklama oranı dediğimiz şey de bu zaten. Ama bir aması var gibi. Var tabii. Analizin de söylediği gibi Google'ın filtreleri her şeyi yakalayamıyor. Özellikle o bahsettiğimiz sofistike botlar, sürekli IP değiştiren, VPN kullanan, insan gibi davrananlar bu filtrelerden sıklıkla kaçabiliyor. Yani Google bir katman koruma sunuyor ama bu katman %100 sağlam değil maalesef. Anladım. Peki diyelim ki Google bir tıklamayı kaçırdı. Bizden parasını aldı ama sonra fark etti. Ya da biz fark ettik. Para iadesi alma şansımız var mı? Teorik olarak evet. Google bazen başta geçerli saydığı bir tıklamanın sonradan geçersiz olduğuna karar verirse, hesabınıza geçersiz etkinlik düzeltmesi adıyla bir iade yapabiliyor. Faturalarınızda görebilirsiniz bunu. Ama analiz diyor ki bu pek sık olmaz ve genelde sizin harekete geçmeniz gerekir. Nasıl yani? Bizim mi bildirmemiz lazım? Aynen. Google Ads'in özel bir click quality formu var. O formu doldurup neden sahte tıklama olduğunu düşündüğünüze dair kanıtları, IP listeleri, analiz raporları web'e sunmanız gerekiyor. Bu süreçte öyle hemen sonuçlanmıyor. 4-6 hafta sürebiliyor. Ve Google yeterli kanıt yok deyip talebinizi reddedebilir de. Yani evet bir iade yolu var ama garantisi yok ve biraz uğraştırıcı. Anladım. Peki Mr. Digital Mustafa'nın genel yorumu ne bu konuda? Google'a ne kadar güvenelim? Kaynağım yaklaşımı oldukça net. Google tabii ki kendi algoritmasını geliştiriyor ama onun önceliği kendi platformunun genel itibarı. Sizin tek tek hesaplarınızdaki bütçe kayıpları ikinci planda kalabilir. O yüzden analiz diyor ki, bütçenizi gerçekten korumak istiyorsanız sadece Google'a güvenmeyin. Mutlaka manuel kontrolleri, iyi bir otomatik yazılımı ve o bahsettiğimiz stratejik kampanya ayarlarını bir arada kullanın. Yani iş başa düşüyor biraz. Çok mantıklı. Sadece savunma değil, proaktif olmak lazım yani. Peki, diyelim ki sahte tıklamaları engellemek için elimizden geleni yaptık. Ama gelen tıklamalar gerçek olsa bile kampanya kurgusu yanlışsa para yine boşa gidebilir, değil mi? Analiz, kampanyanın genel sağlığını iyileştirmek, yani sadece sahte tıklamadan değil, genel israftan korunmak için neler öneriyor? Kesinlikle öyle. Kaliteli tıklama gelse bile yanlış kişiye gösteriyorsanız veya açılış sayfanız kötüyse yine sonuç hüsran olur. Analizde bunun içinde çok güzel ipuçları var. Birincisi mikrolokasyon hedefleme. Yani daha daraltılmış bölge mi? Aynen. Özellikle yerel işletmeler için. Mesela sadece Ankara değil, Çankaya, Yenimahalle gibi ilçeleri hedeflemek. Hatta kaynak diyor ki beyaz eşya servisi tüm İstanbul'u değil, Üsküdar, Ataşehir'i hedeflesin. Saldırı gelen bir ilçe varsa oranın teklifini düşürebilir veya tamamen kapatabilirsiniz. Çok daha verimli olur. Başka? İkincisi, optimize edilmiş reklam zaman planlaması. Sadece mesai saatleri değil, verilerinize bakıp hangi saatlerde dönüşüm alıyorsanız o saatlerde reklamları yoğunlaştırmak. Analiz genelde gece 00:00-06:00 arasının hem dönüşümün düşük hem de saldırı riskinin yüksek olduğunu söylüyor. O saatlerde bütçeyi kısmak veya kapatmak mantıklı. Anahtar kelime eşlemesini konuştuk zaten. Evet, stratejik eşleme treneri genişten kaçınıp sıralı tam kullanmak. Dördüncüsü, yeniden pazarlama listelerini temizlemek. Sitenize gelip 10 saniye bile durmayan, yani belli ki ilgisiz kişileri remarketing listelerinden çıkarmak lazım. Boşuna onlara tekrar reklam göstermeyin. Beşincisi, yine konuştuğumuz bilinmeyen demografileri kapatmak. Test etmek de önemli sanırım. Kesinlikle. Altıncısı, sürekli AB testleri yapmak. Hangi reklam metni sadece tıklama alıyor? Hangisi gerçekten işe yarıyor? Satış, form, arama getiriyor? Bunu sürekli test edip sadece tıklama çeken ama dönüşüm getirmeyen metinleri kapatmak lazım. Analiz bu konuda net. Performans göstermeyini kaldırın. Ve son olarak? Belki de en önemlilerinden biri, açılış sayfası optimizasyonu. Harika bir reklamla doğru kişiyi getirdiniz diyelim ama tıkladığı sayfa yavaşsa, mobilde bozuksa, aradığını bulamıyorsa veya sayfa güven vermiyorsa o kullanıcı saniyesinde geri çıkar. Sayfanızın hızlı olması lazım. Analizde ECP süresi 2.5 saniyenin altı öneriliyor. Telefon, WhatsApp gibi iletişim butonları hemen görünmeli. Müşteri yorumları gibi güven veren öğeler olmalı. Bunlar olmadan en kaliteli tıklama bile boşa gider. Harika bir özet oldu gerçekten. Görüyoruz ki Mr. Digital Mustafa'nın analizi, sahte tıklamaların ciddiye alınması gereken sürekli kılık değiştiren bir sorun olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bununla başa çıkmanın yolu tek bir ayar yapmak değil, sürekli, dikkatli ve çok katmanlı bir mücadele vermek. Manuel kontroller, akıllı yazılımlar, doğru kampanya stratejileri hepsi bir arada olmalı. Analizdeki o cümle aklımda kaldı. Rakipler IP değiştirir, taktik değiştirir. Yani tehlike durmuyor, bizim de durmamamız lazım. Sürekli takip şart. Bugün işe yarayan, yarın yetmeyebilir. Kesinlikle. Ve bence analizde altı çizilen çok önemli bir son nokta var. Tüm bu teknik engellemelerin ötesinde tıklayan kişinin gerçek niyetini anlamaya çalışmak gerekiyor. Çünkü bazen botlar bile form doldurur gibi yapabiliyor. Sadece tıklama geldi, IP engellendi demek yetmeyebilir. Asıl sormamız gereken soru şu: bu tıklamanın arkasındaki niyet ne? Bu kişi gerçekten benim müşterim olabilir mi? Bu da bizi şuraya getiriyor aslında. Reklamlarınızla sadece tıklama sayısını değil, doğru niyeti taşıyan potansiyel müşterileri nasıl daha iyi hedefleyebilirsiniz? Belki de bir sonraki adımda üzerinde düşünmeniz gereken en kritik konu budur.